obecnie nie może. Dodałbym jeszcze trzeci powód, to jest brak umiejętności rządzenia, co też można wywieźć pośrednio z rzeczonych nagrań. Profesor Piotr Gliński zapewnił, że misja, jaka mu przypadła, jest powodem do dumy i że nie czuje się upokorzony procedurą, w jakiej uczestniczy. Warszawski sąd uznał, że zwolnienie z pracy ochroniarza, który uczestniczył w Marszu Równości, było nieuprawnioną dyskryminacją. Ariel T. z Trójmiasta w 2012 roku pracował jako ochroniarz w ramach umowy zlecenia. Jak wynika z akt sprawy, w maju tamtego roku wziął udział w Marszu Równości w Krakowie i jako że szedł w pierwszym rzędzie obok Anny Grodzkiej i Janusza Palikota, choć nie jest aktywistą partyjnym, zauważyli go przełożeni z firmy. Skończyło się SMS-em od szefa o treści: jutro masz wolne, od dziś już nie pracujesz w naszej firmie. Sorry. Później w rozmowie telefonicznej inny przełożony miał mu powiedzieć, że, tu cytat, firma pedałów nie zatrudnia, a pół roku później firma rozwiązała z nim umowę. Mężczyzna pozwał byłego pracodawcę do sądu i domagał się 5000 zł odszkodowania i zadośćuczynienia. Sąd uznał, że to była dyskryminacja i nakazał wypłatę 2500 zł. To jedna z pierwszych spraw w kraju z tak zwanej ustawy antydyskryminacyjnej. Moskwa ostrzega przed katastrofą humanitarną w miastach Donbasu. Rosyjskie władze informują o tysiącach uchodźców, którzy każdego dnia przekraczają ukraińsko-rosyjską granicę. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka jest ich rzeczywista liczba. Według jednych źródeł są ich dziesiątki tysięcy, według innych kilkanaście tysięcy osób. Największa do tej pory grupa uchodźców dotarła do obwodu rostowskiego. Jest tam Maciej Jastrzębski. Już w czerwcu miejscowy gubernator ogłosił stan wyjątkowy. Początkowo uciekinierów rozlokowano w pensjonatach i hotelach. Gdy zabrakło miejsc, utworzono specjalne obozy tymczasowego pobytu, z których po kilku dniach uchodźcy przewożeni są do innych regionów Rosji. Z rosyjskich mediów można dowiedzieć się, że niemal opustoszały miasta Donbasu, bo Ukraińcy uciekają do Rosji. Między innymi na tej podstawie Moskwa potępia prowadzoną przez Kijów operację antyterrorystyczną i domaga się wycofania ukraińskiej armii z separatystycznych regionów. Aby wzmocnić przekaz, rosyjskie władze zaprosiły do Rostowa nad Donem grupę zagranicznych korespondentów, którzy mają na własne oczy zobaczyć, jak Rosja dba o uciekinierów, a także usłyszeć, do jakich strasznych nieszczęść prowadzi operacja wojskowa zorganizowana przez Kijów. Z Rostowa nad Donem Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A Rosja właśnie zamknęła przejścia graniczne z Ukrainą w obwodzie rostowskim. To dlatego, że w Nowoszachtyńsku coraz częściej dochodzi do przypadkowego ostrzału terytorium Federacji Rosyjskiej. To był serwis Trójki. Na zachodzie, w centrum i na południu burzowo i tam możliwe są ulewy i gradobicia, bez opadów tylko na północnym wschodzie kraju. W Legnicy i Katowicach 22 stopnie, w Tarnowie 24, w Gorzowie i Sopocie 27, w Łodzi i Toruniu 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanie odporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chyba jestem jedyną osobą na całej planecie, której zdarzają się takie historie. Otóż być może Państwo nie uwierzą, ale wczoraj w Warszawie był wielki upał i zaciął mi się termometr samochodowy. To znaczy tak zgłupiał, że zamiast pokazywać 32, pokazywał 23. Czy to w ogóle jest możliwe? Dzień dobry Państwu, Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zapraszamy na trzy wymiary gitary. Jeśli mają Państwo ochotę na wspólne słuchanie muzyki, to bardzo gorąco zapraszam na niecałą godzinę. Zaczniemy klasycznie, bo to klasyczne święto trwa. Obiecałem Państwu, że wrócimy do albumu Made in Japan. Thank you. Thank you very much. That's all that's back there. Here's one you might remember. It's that under his shirt sleeve. Down the line that I'm through. Made in Japan. Pan Krzysztof napisał: moja ulubiona, od kiedy tylko usłyszałem ją pierwszy raz. Krzysztof z Wrocławia. Dziękuję Państwu za listy. Wczoraj otrzymałem bardzo piękny, ale bardzo smutny list. Zacytuję go Państwu. Dzień dobry, panie Piotrze. Od czasu, kiedy rozpoczął pan nadawanie The Well Dressed Guitar jako utworu otwierającego trzy wymiary gitary w poniedziałek, byłem szalenie z siebie zadowolony, gdy wreszcie udało mi się ten utwór zdobyć. Jako że równie jak pan, bardzo lubię, kiedy konkretnie łupnie, często sobie tego słuchałem na spacerach z psem. A dziś po południu stała się tragedia i moje poczciwe psisko zginęło pod kołami samochodu jakiegoś miejskiego rajdowca, który nawet nie próbował hamować. Pozwoliłem sobie do pana napisać, to wszystko pisze pan Waldek ze Skawiny, dlatego że teraz, miast dzikiej radości na dźwięki zespołu Deep Purple, będę sobie przypominał Rudiego i jego szalone wybryki i pewnie już zawsze będzie mi się kojarzyć z jego tragicznym odejściem. I dlatego mam gorącą prośbę. Czy może pan dla uczczenia pamięci super psa Rudiego nadać coś, co konkretnie łupnie? Oczywiście, że tak, dla super psa zawsze. Jeszcze jest postscriptum. Proszę przekazać panu Kubie, aby uczył ludzka szczerej nienawiści do samochodów. Niech się od nich trzyma jak najdalej. Napisał Waldek ze Skawiny. To łupnie konkretnie, ale nie będzie to łupanie bez sensu. Będzie to łupanie wspomnieniowe. Ponad tydzień temu w warszawskiej Progresji odbył się koncert, na który wyciągnął mnie mój młody pod sceną, a my z redaktorem Piotrem Kaczkowskim skromniutko pod ścianą. Koncert zespołu, o którym słyszałem, który odwiedzał Polskę wielokrotnie. Pisali Państwo nawet recenzje z ich koncertów, no i wreszcie miałem okazję, by przekonać się, jak to wszystko brzmi na żywo. I powiem od razu, że koncert był niewiarygodnie ładny. No, wszystko mi się w tym koncercie podobało, choć łupało bardzo mocno. Sięgam po płytę zespołu Gojira i teraz przez ponad 3 minuty proszę posłuchać. Since I come z nim niesłychanie precyzyjnie grają na instrumentach, a on świetnie śpiewa. Gojira, to było tydzień temu w warszawskiej progresji. Świetny koncert, który obserwowaliśmy wspólnie z Piotrem. Czy dzisiaj jest środa, Aniu? Dzisiaj środa, czyli dziś po 14 powinien pojawić się Piotr. W jego imieniu już teraz Państwa zapraszam. A my sięgamy po nową w miarę płytę, bo ukazała się w czerwcu. I to jest płyta z Kanady. Kanadyjski zespół, który nazywa się Saga. Przyznam, że kiedy otrzymałem tę nową płytę, która doleciała z Kanady, to przypomniałem sobie, że w ogóle taki zespół był. Powstali w 1977 roku, początkowo występowali pod zupełnie inną nazwą. Powstali w Toronto, no i teraz jest nowy album, ale do tego nowego albumu jeszcze dołączony drugi krążek z napisem Saga Hits i tutaj utwory wykonywane na żywo. Te największe, jakie zespół miał do zaproponowania. Wake Up to jest utwór szósty na płycie. To jeszcze jeden No Two Sides, utwór dziesiąty, zespół Saga, nowa płyta. Russia. See if we can find something other than a deja vu. Saga Kanada, nowa płyta, dwie płyty w tym pudełku, bo jedna to wersje koncertowe ich największych utworów. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Wymiary Gitary. Myślę, że przy tej okazji powinniśmy wspomnieć o tym, że to już za chwilę, 14 lipca w Gdyni, Gdynia Arena, o godzinie 20 będzie brzmiała taka muzyka. zazdroszczę mieszkańcom Trójmiasta, dlatego że mają ten koncert na, mają państwo ten koncert na wyciągnięcie ręki. To będzie wieczór z zespołem Dream Theater 14 lipca tego roku, Gdynia Arena. Początek koncertu o godzinie 20 i z informacji, które mam, koncert będzie trwał 3 godziny, a może nawet trochę ponad 3 godziny. Zatem proszę nie zapomnieć, jeszcze będę państwu o tym koncercie przypominał. 14 dzień lipca w Gdyni, Dream Theater w Polsce. No i być może jutro po godzinie 13 w programie Trzy Wymiary Gitary będą zaproszenia dla państwa na to wyjątkowe teatralne spotkanie. Dream Theater, Gdynia, Gdynia Arena o godzinie 20. 14 lipca. I z innej beczki straszne u nas ulewy. Jadę z Krakowa do Katowic. O tym informuje nas pan Wojtek z Krakowa. No a skoro wakacje to czas podróżowania, to radio powinno ładnie grać. Can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Come on, just me, my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you out. Don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on. I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me, and come on. I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me, and come on. Come on. Come on. Minuta 40 sekund, a ile ładnych wspomnień i ile ładnego zielonego oka radiowego. Stąsi, jeden z najlepszych rock'n'rollowych zespołów świata w programie Trzy Wymiary Gitary, tylko na minutę i 40 sekund? Nie, to niemożliwe. under my thumb. Her eyes are just kept to herself. Under my thumb. Well, I can't steal look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to. Down to me. The change has come. She's under my song. Bardzo ciekawą opowieść usłyszałem przed chwilą o utworze Come On, ten, który poprzedzał to nagranie, ale to może innym razem opowiem Państwu, a może opowie sam Piotr dziś w tonacji trójki. Co teraz? Teraz list słuchaczy, bo zaglądam do skrzynki internetowej, dużo listów, bardzo dziękuję. Spodobała się Państwu Godzilla i to mnie bardzo cieszy. Pozdrawiają nas Skudowie Julita, Krystian, Maja i Karol. Bardzo dziękuję za korespondencję. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. I teraz sięgamy po trzy płyty z trójkowym znakiem jakości. I to będzie odliczanie. Jedynka, dwójka, trójka. Zaczynamy od jedynki. Dzisiaj w programie prawie same najlepsze zespoły świata. Najpierw pojawiła się informacja, że będą takie wersje remasterowane, że będą wersje poprawione, jedynki, dwójki i trójki. Potem płyty pojawiły się w radiu, potem cieszyliśmy się wspólnym słuchaniem tych płyt w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w radiu. No ale nikt nie powiedział, że nie możemy przedłużyć tej radości. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Where what's to be, they say, will be. I just the wind says. say to me tomorrow? Oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? What you need so bad. Mam nadzieję, że lato, upał, no a miejscami ulewy, bo donoszą państwo, że gdzie niegdzie w Polsce już zaczęły się opady. Mam nadzieję, że takie utwory w radiu świetnie pasują. Trzy wymiary gitary, no i jeszcze jedna płyta, ta wznowiona. Jeszcze jedna płyta też ze znakiem jakości programu trzeciego. Real stuff. No i przypomniały nam się czasy, w każdym razie mojemu rocznikowi, kiedy nagrywaliśmy te utwory na taśmy magnetofonowe. Dziękujemy bardzo za uwagę. Ania Piotrok i Piotrok. I na zakończenie niespodzianka. Nino Katamadze. Kto to i dlaczego? To o tym jutro w programie Trzy Wymiary Gitar. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie. Ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 lipca, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Zderzenie awionetek pod Radomiem. Dwie osoby są ranne, dwie poszukiwane. W tym serwisie także relacja naszego reportera. Powiemy o debacie, która powinna się lada chwila zacząć, a chodzi o wniosek o odwołanie szefa MSW. Będzie też o Brazylijczykach, którzy przeżywają wczorajszą klęskę swoich Canarinhos. Pod Radomiem poszukiwania w związku z lotniczym wypadkiem. Dwie niewielkie Cessny zderzyły się w powietrzu. Według najnowszych informacji wiadomo, że dwie osoby, które leciały jedną z awionetek, są ranne. Nie wiadomo, ile osób było na pokładzie drugiej i gdzie są teraz. Tak mówi Trójce rzeczniczka mazowieckiej policji Alicja Śledziona. Oba samoloty wylądowały, jeden w pobliżu lotniska w polu. Dwie osoby, które były na pokładzie, zdołały się wydostać, są teraz pod opieką lekarską w szpitalu. Natomiast drugi samolotów odnaleźliśmy w pewnej odległości w sztabie. Trwają poszukiwania prawdopodobnie dwóch osób, które miały być na pokładzie również tej Cessny. To kolejny wypadek lotniczy w ostatnich dniach. W sobotę samolot z 12 osobami na pokładzie rozbił się w okolicach Częstochowy. Zginęło 11 osób, tylko jedną udało się uratować. Przyczyną katastrofy według wstępnych ustaleń była prawdopodobnie awaria jednego z silników. Prezydent Warszawy wszczyna procedury zmierzające do odwołania profesora Bogdana Chazana z funkcji dyrektora Szpitala Świętej Rodziny. Warszawska prokuratura przesłuchuje jego pacjentkę i deklaruje, że to będą kluczowe zeznania, które utorują bieg śledztwa. Na razie jest ono prowadzone w kierunku narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy nie wykluczają jednak, że zajmą się także przekroczeniem przez profesora uprawnień. Tą sprawą zajmuje się dziś Ksenia Maćczak. Po tym jak profesor Chazan odmówił pacjentce uzasadnionej aborcji i nie wskazał lekarza ani placówki, w której mogłaby zabieg wykonać, kolejno wszystkie kontrole wykazały, że profesor złamał prawo i za to najpierw na szpital karę finansową w wysokości 70 tysięcy nałożył NFZ, a dziś prezydent Warszawy poinformowała, że są podstawy do rozwiązania z profesorem umowy o pracę. Nieuzasadnione było oczekiwanie na wynik badania kariotypu, podczas gdy w dyspozycji lekarzy były już wyniki wcześniejszych badań, jednoznacznie wskazujące na istnienie ciężkiego uszkodzenia. Ale cała procedura